Kiroletik. Antxeta irratian. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon Antxeta irratiko entzuleok, ni Paula Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon Paula, kaixo. Kaixo, ba gaurko saioan hasieran, ba bidasoaren inguruan arituko gara atzo 30 eta 36 galdu baitzuen Barsaren kontra emaitza. Kaskarra izan bazen ere, ba jokalariek kantxan itxura ona eman zuten, zaleen aintzinean jokatzen zuten lehen aldea zen eta horren aldetik ba pozik gelditu ziren egindako lanarekin eta bueno ba noski Barsaren kontra emandako itxuraekin kontuan hartuta Barsa ze mailatako taldea den. Bertzalde, Tarazona eta Real Unionen arteko neurketa ezin izan zen ospatu, pasaden larun batean jokatu behar zuten, elkarren kontrako demoraldiko bosgarren neurketa, baino euriteak izan zirela eta eguraldi txarra zela eta, bueno, ba, zelaiaren baldintzak etziren oberenak, etzegoen, ba, jokatzeko baldintza onenetan, eta beraz, ba, erabakia hartu zuten, bertan bera usteko erabakia hain zuzen ere. Aintzinerago jokatuko da, neurketa hau, aste honetan zehar zaila izanen dela argi dute, ba, horrelaxe adierazi du Igor Remeri presidenteak, baino biek adostutako, bitaldeek adostutako bertze data bat proposatuko dute, eta aintzinerago ikusiko da noiz ospatzen den neurketa hau. Eta bertzalde, ba, geroz eta emaitza gehiago ditugu, gure ohiko zerrendan, aipatuko dugu, Mariño Real Unionek bertze garaipen bat eskuratu zuela pasaden larun batean etxean, eta bueno, ba, hortaz gain bertze, futbol talde batzuk ere demoraldia hasi dutela, eskubaloian ere, el Kapo Hondarribiak garaipen eskuratu zuela, demoraldeko lehen jardunaldian eta errugbian, ba, esteden daie taldeak bertze garaipen bat ere erdi etxi duela, demoraldi hasiera honetan hain zuzen ere demoraldiko bigarren jardunaldian. Beraz, hori guztia kontuan izanik, eman diezagun hasiera, gaurko saioari. Ba, ipatu bezala atzo, Bidasoak 30 eta 36 galdu zuen etxean Barsaren kontrademoraldeko bigarren jardunaldia izan zen, etxean jokatzen zuten lehendabizikoa, eta Barsa izan zuten aintzinean, 30 eta 36 galdu bazuten ere, ba, neurketa nahiko parekatua izan zen, momentu batzuetan ere, ba, hurbil izan zuen berdinketa hori Bidasoak, eta sinetxe egin zuen hartalekuk ere, ba, lengu urteko gauza bera edo joko bera, partidu bera errepikatzen altzela. Azkenen entzen posible izan, baino jokalariek sensazio honekin bukatu zuten partidua, joko ona erakutsi zuten, nahi zuten egin zuten hartalekun zaleen aintzinan eta bueno, ba beraien kantxan demoraldiari etxean hasiera emateko eta gainera ba Barsa bezalako aurkari baten aintzinean. Bera zalde horretatik pozik gelditu ziren, nahiz eta bueno, ba zapore gazia gelditu zitzaien, bueno, porrot horrekin, hala ere kontuan hartu behar da, aurkaria zein zen, Barsa zela, eta beraz, ba, erran dugun bezala, alde horretatik pozik gelditu ziren jokalariak eta teknikariak ere egindako lanarekin. Aipatuko dugun, ba, neurketaren ondotik Asier Nieto jokalariarekin izan ginela, eta berak egin zuela, hain zuzen ere, ba, atzoko neurketaren balorazioa dituko dugu. Bai, hori izan da nire ustez klabea. Ze ez gara egon oso regularrak 60 minututan, baina bueno, hori ba, eduki ditugu partzial batzuk oso txarrak eta partzial horietan beraiek ba izan dute aukera ba errenta handia egiteko eta bueno, hori ja guretzako oso zaila izan da buelta ematea. Bai, bueno, ni adibidez, bueno, uste dut guztiak ba oso harro gaudela taldea dena eman du, misterrak, bueno, entrenatzaileak nahi zuena egin dugu eta bueno, akatsa asko egon dira, badakigu gauza asko daudela hobetzeko, baina bueno, ba, sentsazioak ere onak izan dira eta hori izan behar da gure helburua, hori zen helburua gaur batez ere, eta bueno, ja urrengo partidua Huescaren kontra irabazi behar dugu, ja derrigorrez irabazi behar dugu, eta bueno, ja gure liga ja hasten da, datorren astean. Ba horixe, honen ondotik, heldu den asteburuari begira daude dagoeneko, eta hor ba, lan ona egin nahiko dute, naiz eta, bueno, ba, atzo ere horrela egin zuten, ez? Itxura ona eman zuten zaleen aintzinean. Bai, itxura, bai, itxura ezen makala izan, hori aipatu behar da, azpimarratu behar da, baina osnarketa orokor batean, ba, aipatu behar da, Bidasoak gertu, bai, gerturatu, bai. Bai, hori da. Egaluzea bezala itxasoan ikusi, bai, baina pikatu ez. Eta alde horretatik, ba, Barsak bere maila erakutsi egin zuen, dikamen bertan ez zegoen, baina bere lekua Melvin Richardsonek hartu egin zuen. Beste bai. Ezkerra jokali ezkerra, baina oso trebezitasun handiarekin eta kompetentziarekin eta abilizi guztierekin. Eta orokorrean hori bere maila erakutsi zuen defentsa lanetan, oso interesgarria, eta hasiera batean Karlsborg, Alaiz Gomez, Ebe Frade, Nilsin irten zen gero Gonzalo Pérez de Vargas, bueno, betiko kontua, Barça engesan alde batetik, gero Melvin Richardson beste alde batetik, Zikusa beste alde batetik, Petros defensa lanetan, abia duera ikaragerrea dute, piztet gainditu egin zuten Championsen, eta egia da, dikamen galdu egin zuten jokalari bezala, baina Bidasoa aski urrun zegoen oraindik. Eta atzo ere bai, baina egia da, gerturatu zela, eta transizioetan, Kaberok minain hitz egin zuela, hori alde batetik, eta Sir Nieto neurketa zoragarria jokatu egin zuela, hori goraipatu behar da. Eta itxura, egia, itxura bai, itxura egia da. Eta jokoa, une askotan, aski borobildua, bea, Eta beti hor, zalantza bat izaten da, epaileekin, Barsako horrelako laguntza txikiak ez ditu behar, Bidasoa edo beste talde bat gainditzeko. Orduan hor, galtzen da perspektiba bizkat, baino, alata guztiz ere, nik aipatuko nuke, jokalariek, Alex Mozasen sistema hartu behar dutela oraindik, taldea ez dela bere puntu oberenean, hobetzeko gauza asko direla, Alex Mozasek ere behar du bere leku hartu, nik uste dut oso ondo sartu egin zela hartaleku natzo, oso ondo, berearen agindupen, eta indarrarekin sartu zen, eta bueno, hori ere, bai. Tak, azpimarratu behar da, nola bete egin zuen bere lana, Javi Kanporekin, batera, Nacho Torraskusa, eta Jorge Martínez, Raurok, eta hori ez da, erraza izaten, azkenean lehen norriagokazen beraren zatartalekun. Eta hori, jen zaleekin ere behar da neurri bat hartu, eta gauza guzti hori. Barsak argi eta garbi irabazi egin zuen, nik uste duz, sei gol horiek, ez dakit ze uste duzu, ze zuri ideian la den, nik uste gehiegi da gola. Alex ez zaten zuen, azkene, sei gol, nik uste duz, Bidasoak bizka gehiago merezi izan zuela atzu, Baina, jaurtik eta batzuk ez zituen asmatu, Pérez de Vargas ere bere maila erakutsi egin zuen, eta, akatsa tipi horiek, baldintzatzen dute, ez? Norgeiago kabat, oain Barsa Barsaren aurrean oso korapilatxoa da, eta emaitza bat eskuratzea, berdinketa bat eskuratzea, mirakulu bat bezala ikusi genuen jandoen artean. Eta horten oso komplikatua zen, eta oain dik Bidasoako jokolari batzuk berena erakutsi behar dute, eta bere puntu hartu behar dute ere. Ari naiz Salinas Anaiak, hain zuzen ere, eta beste jokalari batzuek. Orduan, Gorka Nieto ere ez egoen prest jokatzeko, Asier Ibar gustatu zaidan, nabaritu zen beste jokalari bertan zegoela, eskarmentu gehiagorekin, eta erdilari bezala funtsezko lana bete egin zuen, eta Eneko Furundarena ere bai. Erreza Barsaren aurka. Azkenean oantxe bertan punto bat du, Bidasoak, burua ez du galdu behar, datorren larun batean jokatuko du berri zirunen, ez du Hueskak ez duela bere pabilloia erabiltzen al, eta orduan Irunen jokatuko duetela norgehiagoka. Horrela, eskatu zion Hueska taldeak, Bidasoa taldeari, Bidasoak onartu egu zuen hori, erakuntzak ere bai, Asobalek ere bai, hori dena dela eta, arratsaldeko zazpiterretan, jokatuko da norgehiagoka. Eta Sirrek, Sir Nieto, aipatzen zuen, hau nahita ez, derrigorrezkoa da. Bai, irabazi behar dugu, Hueska bi neurketak galdu egin ditu, baina alere, Bidasoa menpean hartu du Hueskan. Bai. Eta hemen ere bere indarra erakutsi izan bai, du. Bai. Orduan, kontuz, baino Bidasoan ikustu dut, prez dagoela, eragozpen guztiak egitzeko eta garaipena eskuratzeko. Eta horrela dio, zaleak bere eku hartu, bete-betea zegoen. Uste dut, bai. Sarrera ez zirela azkenean, saldu. Uztu dut, amabos bat izan ziren, bai. Edo saldua ziren, baino ez ziren agertu edo erabili ziren, edo ozute gilditu ziren. Bai, pastuta, zutik, kontrolpe. Bueno, hori bezalde batetik. Eta gero, bueno, Mikel Llorente eta Igor Remiri bertan ziren. Bai, baita ere. Aipatu behar zen. Eta, gero aipatuko du Remiri buru. Ja, aipatu zigun presidentea gauza bat. Eta gero beste kontua, giroa oso aparta bat izan zen giroa. Bai, noski, bai. Nire ustez, ikusten nuen berzere jendea hor, bai, egia da, Barça da, baino, alere, bai. Jarrera zoragarria, jendearen aldetik, eta beste bat izan zen. Bai, hori da. Beste bat, eta horrek ikusten Ludo alde batetik, Errealaren maskota ere bai, urdin, eta asobalekoa. Bai. Eta hor badakizu, iritziak, hor, itxusia direla, polita direla, bueno, umeekinan ere, ba, gertutasuna erakutsi bai. Egin zuten, eta, bueno, giroa bizi izan zen alde horretatik, kale jira bat egon zan, eta, bueno. En ikuste dut besta bat izan zela eta azkenean bai. Ba, logika mantendu zela. Barsakera batzi egin zuela, 36 eta 30, eta ez dago besterik izateko. Ezagutzen dugu Barsaren jarrera, ezagutzen dugu Barsa nola daren, eta ezagutzen dugu betidanik azkeneko urteetan ba, nola antolatua den liga hau eta eta bueno, bakizu Barsaren aurrean ikasiko dituzula gauza asko eta gero bestalde batetik beti gelditzen zera puntu batean jo. Oraindik ere ikasi behar dut hainitz, eske jokalari guztiak ona dira. Noski, hori da. Bai. Eta bertan bazan ikusi genuen, nanaitan joan den urtean, badakizu medikuntza ikasketa betetzen ari dela, eta bueno, han fitxatu du, eta bere lana egiten du ere, talde horretan. Bai. Eta horrela dio. Eta datorren urtean ikusi dut, azken aldiz ikusi dugula Gonzalo Pérez de Vargas Barsarekin. Kilera joango da datorren urtean. Bai. Orduan, ba, jokatuko du aurten. Barsarekin, baino datorren urtean ja Kileko atezain berria izango da. Ederki, ba, horixe izan zen guztia, 30 eta 36 galdu zuen Bidasoak Barsaren kontra, ba, zuke aipatu bezala logikaren barruan sartzen den emaitza dela, naiz eta agian zalek eta jokalariek ere, ba, zertxoa gehiago nahi izan, baino azkenean kontuan hartu behar da, Barsa ze mailatako taldea den, eta alde horretatik, ba, Bidasoak bere lana bete zuen, ongi egin zuen, atzoko neurketan, eta orain, ba, dagoeneko, heldu den asteburuko neurketan pentsatzen ariko dira. Hortziralean aipatuko dugu hau gehiago, baina oroitu Hueskaren kontra arituko dela, datorren larumatean hartalekun ere, arratsaldeko 7:30. Bertzale eta Arazona eta Real Unionen arteko neurketa ezin izan zen, ospatu bertan bera gelditu zen, ba, eguraldia zela eta, izan ziren euriteak zirela eta, ba, zelaia etzegolako, egoera oberenean, eta, bueno, ba, Mikel Llorente entrenatzaileak aipatu zigunez ere, ba, noski jokalariek arriskurik ez hartzeko hartu zuten erabaki hori, ez? Lesioak, ba, sufritzeko aukera handia zegoen, ikusita zelaia zegoeratan zagoen, ze baldintzetan jokatu beharko zuten neurketa eta horren gainean hartu zuten bertan bera uzteko erabakia beraz. Oraindik ez dakite noiz ospatuko den neurketa, baino bueno, ba, aste honetan zehar seguru jakinen dugula zaila zuten aste honetan partidu hau jokatzea. Ba, bertze jardunaldi bat ere dutelako asteburuan eta bueno, ba zehazkitara zona kortziralean jokatu behar duelako urrengo jardunaldia. Beraz, horixe da aipatuko duguna Mikel Llorente eta Igor Remeri presidentarekin izan ginen, bueno, ba behin erabakia hartuta Tarazonako zelaian bertan eta hauxe erran ziguten beraz biak Mikel Llorente entrenatzailea eta Igor Remeri presidentea. Guk iritsi genenean zelaira oso ur estatuta zeon. Orduan, bueno, guk gure partetik partidu plan bat geneukan, jokalari bat gehiagoekin berotu behar genuen, ba plan hori pixkat aldatzeko eta bueno, azkenean bertan bera gelditu da eta nik uste, bueno, egoera logikoena hori dala, ez? Zatik askotan nahi ditugu erabakiak hartzea, interesatzen zaigun edo etzaigun interesatzen zelaiaren egoera ba emaitza bat lortzeko, ez? Baina nik uste dut protagonista jokalaria diala eta jokalarien integrazioa arriskuan zegoen horrelako zelai baten. Eta orduan, nik uste dut erabaki egokia dala eta bueno, etxera buelta ingo dugu eta a ber data noiz jartzen diguten bueltatzeko. Datorren astean gure aldetik zaila, Tarazonaren aldetik ere zaila, ze ostiralean partidu daukate Barsaren aurka, beraz aste hau zai izango da. Eta pixka kalendario behiratzen egon gara elkarrekin, fetxa batzuk, data batzuk baitu buruan, eta hori gure artean ez da arazorik egongo adosteko, eta hori proposamen bat bidaliko digu federazioari, eta bueno, ez dut uste arazorik egongo denik beraien aldetik. Gu ados bagaude, garrantzitsuena da datarik honen aurkitzea gu biontzat. Ba, horixe. Bueno, oain historia kontatuko dut. Bai. Zehartatu zen. Erabaki egokia esen besterik. Bai, hori da. Esen besterik. Egokia aipatu du Mikel Llorente eta arrazoi guztiarekin, presidenteak ere bai, Igor Remerik. Eta, bai. Bueno, uiritsi ginen bertara, hango langile batekin itzin genuen. Eta historia bat kontatu zigun. Bai. Eta zen futbol zelaia belarrarekin, bai eso? Bai. Eta alboetan, alboetan, oain bertan, beroketak egiteko eta ariketak egiteko, burdin sare bat da. Bai. Rejila bezala. Zertarako, ba, ura hortik ba, baztertzeko eta irtetzeko futbol zelaiatik. Zertatu zen, hor, burdin sare horietan, horretin zari horien gainean tepeksa eta belar artifizela ipini dutela. Enpresa batek egin zuen. Zer gertatu zen, larun bat goizen, 40 litro erori ziren. Bai. Eta ura ezen irtetzen. Hori da. Estalia zegoelako. Bai. Azkenean, suhiltzaileak etorri ziren, ura handik ateratzeko. Zaragozako enpresa hori iritsi zen bertara, han bertaratu zen, altxatu zuten eta urea. Alegin guztiak egin zituzten gehiengoa irtetzeko baina bai. Gero euriarekin jarraitu zuen arratsaldean haizea egin zuen baina euripean ginen ere 8:00-8:00 euripean ginen han bertan Tarazonan eta zera ja zegoen no? baloia kolpatzen zenuen eta bertan gelditzen zen bai. Eta horrela ezinezkoa. Eta horrela dio, Tarazonako futbol zelai batek eta egitura batek, ba, bueno, utxuneak, bai. gabegetziak eta hori gertatu zen. Aurretik, jakin algen nuen eta ez bidaiatu, nik esango nuke baietz. Nik, baina ni, azkenean, ez da hain erreza. Ez, noski. Gero han zut behar duzu egon, bai. Tenorean, bertan, erabakia, bertan hartzen artua, da. Artua zen 9:00-5:00, baino 9:00-5:30 arte ezen sinatu. Bai. Eta bi ordezkariek eta epaileak sinatu egin zuten. Eta orduan, bueno, Ranonek bere kontua bete egin zuen, Tarazonak ere bai, goiz ohartarazten altzen, nik uste dut baietz. Bai. Egoera horretan, bazekiten ez zera jokatuko, baina handiken etxaropena zutela, etakitzer, aize altxatuko zela, lehurtzeko, baina aurre ikuspena hor gainean genuen, baina bueno, ala eta guztiz ere. Bidaia, 500 kilometro balde, bai batzuentzat eta zale batzuentzat eta beste batzuentzat ere bai. Bai. Bueltatu ginen ongoizeko ba, amabi terretan, horrela unien ere bai, ordu ba laurren gutxitan horrela bai. Bueltatu zen taldea. Eta orain ikusi behar da, erritmo aldaketa horrek, ba, eragina izango duena, zez, nik ustu dut ezetz. Bai. Niko baino, bueno, iritzi bada. Bai. Zuk ideian zuen, zenuen, ba, entre, gutxirenz jokatzea, eta orain, ba, ez duzu entrenatu ez larun batean, atzu ez da ere. Hori da. Eta, bueno, gaur errekuperatu beharko da, eta astea berriz hasi. Bai. Noiz jokatuko da? Nik uste dut, azken albisteak hortik dijoazte, urriaren 23an, uste dut aste azkena dela. Bai. Zer ba, han jendea, bero-bero, bueno, bihar tuteran. Bai. Bai, baina, nun egin behar dugulo. Bai, hori da. Bai. Nun egin behar dugulo. Ez egoen pres horretarako claro. Hori da. Tuteran, bai, tuteran, bai, bai. Nola egongo da tuterako futbol zelaia? Hori da, bai. Hori beste kontua zen. Bueno, bihar ratzaldean lautan, baina ez dakigu, Najeran 50 litro jasan zituzten atzo ratzaldean. Bai, bai. Zan, bueno, hori dena eta orduan erabaki hori, da, lasaitasunean hartu behar zen, ez da errezako katzea beste data bat. Auski, ez. Astean zehar behar du, aste bai. Buruak dena betea, bai, betea dira. Hori da. Eta beste, ba, bueno, hori da dela kontua. Ta, nik uste dut urriaren 23an jokatuko bai. Dutela. Ados. Ez bali madago aldaketa bai. Handirik, aldi horretatik. Espero ezagunez aldaketarik egote. Bai. Eta hori izan zen, kontua. Hori da. Eta arazona futbol zelaiakoa. Eta, bueno, ba... Erabaki hori hartu behar zen. Bai. Ziurtaratzeko jokalarien... Segurtasuna, osasuna eta besteinak bai. Guztiak. Bai. Hori, derrigorrez, nahi eta ez. Eta gero bestalde batetik, bueno... Galdera bat, aurretik hau... Jakiten altzen ez. Jakiten altzen edo ez. Bai. Nik uste dut baietz. Mm-hmm. Beste batzuk ezagun dute, ez ez. Ba, bueno, egina dago, eta urriaren 23an nik uste dut itzordua han bertan izango dugula. Eta kitxo, hori da Aragoiko historia hau. Bai. Hori da, ba, erran bezala, ikusiko dugu, baino ematen duenez, ba, urriaren 23an jokatuko da berriz ere Tarazona eta Real Unionen arteko neurketa, baino, bueno, ba, pixkatau antzi, edo neurketau pixkatantzi, eta asteburuari begira jarriko dira, erran bezala, ba, asteburua ezin izan dutelako baliatu, ba, ez entrenatzeko, eta, bueno, ba, azkenean, honek ondorioa du eta ba, normala duzu, da. Bai. Eta zuk kompetizioa hasi duzu eta ondo hasi duzu. Bai. Amorebietaren aurka. Amorebieta bere maila hasi du erakutsen bita gutxi da gain ditu egin zuen orentzek eta bueno, buskatzen dizu pitin bai, ba fiskat. Ba, erritmoa ba, eta bai. larunbata galdua egin duzu. Hori da. Bai, eta nekea ere bidaia bueno, bai. Baskaldu duzu eta azkenean bidaia astun bada, eta razonio bai, joateak, bai zu zertatzen den, bueno, bai, siesta pixkat, egon, eta aspertu egiten zera. Bai, noski. Aspergarria izaten bai. Da hori, baino, erabaki horiek hartu behar dira. Eta pixkat erritmoa, ba, puskatu egin du. Bai. Orain, jakin behar dugu, datorren asteburuan, indarra guztiak berreskuratzen duen, eta ja, bideratzen duen normal bueltatzen den normaltasunera. Bai, hori da kontu. Bai, hori da. Etorren larun batean jokatuko da, no? Bai, hori erran behar nuen. Ba, azkenean gaur bertan hasiko direla entrenatzen. Batez ere, ba heldu den asteburuari begira sestao jasoko dutelako Real Unionekoek etxean, erran bezala, ba larun bat honetan arratsaldeko 3:30etan. Beti aipatzen dugu, ba, ordutegiak ez direla onenak eta zaleentzat ere, ba, larun bat 3:30etan ez dela, ez? Bueno, ordutegirik egokiena, bertzerik gabe. Orezko regionalean eta 3. mailan, bai, hori ulergarria da, baina bai. Normalean 3. txapelketa hontan, ez dakit, nork hartzen dituen erabaki hauek, bai. Ni pentsatzen dut telebistaldetik, ba, izango dela kudeatzaile batek, parrilla baten programazioa egiten duena, eta kontu horiek, ez dakit oso menpean, edo kontu hartzen dituen, baino ratzaldeko 3:30 goiz, baino jendea bai. Gerturatuko da, baino. Bai, hori da. Baino zalantza dituztenak edo beste gauza batzuek. Bai. egiteko bali baituzte edo goizea luzatu balin bada beste gauza batzuekin komplikatua zaila izango da eta bueno hala ta guste zer Real Unionek jokatu behar du norgehiagoka eta berriz ere aski komplikatua izango ez ez da una horka hori da eta hor Leandro Martinez golatzailea da eta beste indar jokalari indartsuak ere bai eta bueno hortik hartuko dugu eta Sanse garaipena eskuratu egin zuen bai galdu egin zuen Sestaoren aurka eta garaipena eskuratzen egin zuen Lugoren aurka bat eta huts, hirugarren postuan dago kokatua sailkapenean, Leonesa dugu hor aurretik, eta Real Union, bosgarren une honetan. Hori da. Eta futbola zari garela, ba emaitzen zerrendarekin hasiko gara eta futbolarekin hasiko gara. Noski betiko moduan, aipatuko dugu Euskaligan Mariño Real Unionek bertze garaipen bat erdietsi zuela larun batean etxean, anaitasunaren kontra jokatu zuten eta hiru eta hutseko markagailuarekin irabazi zuten Irundarrek. Mireia Zume eta jokalari eta kapitainak egin dugu neurketaren balorazioa. Horrentan anaitasunan aurka izan dugu eta etxean jokatu dugu eta 3-0 gelditu dugu. Eia da irabazi egula, baina lan pilo bat dakau aurretikan, ze eia esan nahiko partio desastre izan da. Ez daka zer ikusirikan aurreko asteburuko partioekin. Eia esan ez intentsitaten, ez zehaztasunan, hau da kats pilo bat izan ditugu, eta eia da aurreko asteburuko taldea eta gaurkoa konparatzen baditugu, ez dakate zer ikusirik. Orduan, bueno, pues lan asko aurretik handakau, lehenengo zatia pixkat laburbiltzeko, lehenengo zatia desastros izan da, akats pilo bat. Baina, bueno, gaur etxera eramaten dugun punto positiboa izango litzateke deskantxuan, akatsak zuzendu ditugula eta bigarren zatian taldeari ikusi zaio jarrera aldaketa hori, ba, akatsak zuzentzeari dagokionez, ez? Hau da, zerbait gaizkin dugu, eta bain aldatzeko aukera dakagu. Eta jarrera aldaketa hori nabaritu inda, bai intentsitaten, bai esan dagoan zehaztasunan, asko zehaztasun gehiago egonda. Ez dugu iritsi gauzak ongi egitera, edo guztiz ongi, baina, bueno, puntu positiboa izan da hori. Beraz, hori, ja begira da hurrengo partidan, lan asko asteuntan, eta jarraitzea. Ba, ditu duzuen bezala, naiz eta hiru eta huts irabazi, ez ziren sentsazio honekin gelditu, Mariño Real Uniongo emakumeak, ba, hain zuzen ere, nahi ez zuten jokoa, ez zela iratu zutelako, edo ez zutelako egin, ba, egin beharrekoa, edo pentsatutako lana. Hala ere, garaipena lortu zuten, eta Mireia Zumetak aipatu egun bezala, ba, puntu positiboa izan zen, akatsak edo egiten ari ziren okerrak zuzendu egin zituztela momentuan, eta, bueno, ba, gai direla, ez? Ikusi zutela gai direla horri buelta emateko, eta berriz ere zentratu, eta lan ona egiteko. Hala ere, puntu positibo horrez gain, ba, hiru puntuak ere, etxean gelditu ziren, eta denboraldiko hirugarren jardunaldian bigarren garaipena lortu dute emakumeek. Beraz, hala ere, sentsazio gazigozo horiek konponduko dituzte aste honetan zehar eta asteburuari begira, ba berriz ere lanean jarriko dira egindako akats horiek zuzentzeko eta nahi duten bidea berriz ere hartzeko. Beraz, bueno, ba garaipen honekin seguru lagunduko garaipen honek seguru lagunduko diela ba hori konpontzen. Bertzalde, emakumeen orezko regional mailan denboraldiko lehen jardunaldia jokatu zuen beti Gazte Kurola bisitatu zuen pasaden ortziralean eta bortz eta iruko markagailuarekin galdu zuten. Ainara Txoteko bigarren entrenatzaileak aipatu zuenez, ba oraindik ere taldea osatzen ari dira, jokalaria uniz berriak baitira denboraldi honetan eta oraindik ere ba martxa hartu behar dutela. Denboraldia luzea da hala ere eta seguru lortuko dutela jardunaldi hobetzea. Beraien lekua aurkitzea zelai desberdinetan eta bueno, hasiera bertzerik ez da galdu egin zuten, baino bazekiten zaila izan entzela garaipena eskuratzea, ba kontuan hartuta erranduguna, ez? Taldea osatzeko ba behar dutela denbora eta behar dutela euren artean ba bueno, behar dutela elkar ezagutu eta jakin, ez? Nola den bakoitza eta ba, elkarrekin joko bat eduki eta nahi dutena egin horretarako, ba, erran bezala denbora behar da, eta oraindik ere hasi bertzerik ez da egin ba denboraldia. Gizonen orezko mail erregional mailan berriz, ba, Beti Gaztek Urola garaitu zuen, pasaden ortziralean ere, bi eta bateko markagailuarekin denboraldiko lehen garaipena lortuta lesakarrak pozik daudela aipatu du Javier Eskauez entrenatzaileak. Ortzilin eitutako partidukin aitz konten egiarran. Taldin lanakin, sensaziukin, eta ginen baten maitzekin iru puntu lortu genitulako. Eurolan kontra itzen ginen, lehen bizko zatia zerbait ere obik izan ginen gu, ginen bueno, nahiko parekatu egon duzen, lehen bizko zatia bai okasio aldetik ere gu igual izan ginela, izan genitun garbinak edo garbi bat izan genuen menpin. Bueno, arranbarra da partidua nahiko aurpegiz jarri zela 40. Minutun beraien txartel gorria eta gero bueno, txartel gorria garbi zen eta bueno, deskansora enpatikin haietu ginen garbi izan genuen ez ginela erotuar balon luzik eta sartzen bigarren zatin joku azpitikan bihargen ula eramin, lasai eta bueno, pixkot gaizki sartu ginen bigarren zatin, beraiek gola sartu ziguten, nion egiarran segitun gola sartu zuen tabernak, bigarrena ere 5 minutota etorri zen eta reakzio abudo izan zen, eta hortik entzinera dominioa guria balonana okasioak ere, beti bezala ez hirugarren gol hori etzen etorri, eta kaguena, bueno, pues pixko bat, beraiek zentro batzuk eta intzuten falta batzuk eta teri, minio, bueno. Gauza hondirikin gabe bilarran hiru puntu gaitz importantik eta ongi. Real Union Rokak berriz bana berdindu zuen Mutrikuren kontra. Eskubaloian, ba, Elkapondarribiak demoraldia hasi du lehen maila nazionalean. Ba, erran bezala, demoraldiko lehen jardunaldia jokatu zuen asteburuan eta garaipenarekin bukatu zuten hauek ere, lehen jardunaldi hori Uarteren kontra jokatu zuten eta 23 eta 24ko markagailuarekin irabazi zuten demoraldi hasiera honetan. Errugbian azkenik, ba, federal 3 mailako estendaile taldeak bertze garaipen bat erdietsi zuen asteburuan, Bizkaros bisitatu zuten demoraldiko bigarren jardunaldia jokatzeko eta 20 eta 24ko markagailuarekin irabazi zuten. Felix San Martin ordezkariak egin digun neurketaren balorazioa. Endaiak jolasten zuen kanpoan, landazetan, Bizkagoz, eta lehenengo taldeak irabazi du kanpoan, 20-24, eta bigarren taldea, ba, zoritzarrez, galdu du 20-13. Hasteko bigarren taldearekin, egia esateko, taldea jolastu du lehenengo partidan baina hobeago, baina ala da kirola, joan den astean etxean, konparaketa berrago jolastu arren, irabazi genuen partida, gaur galdu dugu. Menperatu dugu ia lehenengo zatia, eta bigarren zatian lehenengo 20 minutu, baina ala eta guztiz ere, faio gehiegi hartu ditugu, zeren faio pila bat egin ditugu, ala da. Lehenengo taldea, oso ongi, zeren irabazi dugu kanpoan. Lehenengo zatian Endaiak menperatu du, dudarik gabe. Eta Bizkarrozek erreakzionatu du bigarren zatian. Partidan azkenean bukatu du 20-24, baina egia esateko azken 15 minutu oso komplikatuak izan dira Endaiarentzat, baina taldeak lortu du emaitza mantentzea eta kanpoan irabaztea. Orduan hori berri onda. Klasifikazioan Endaiak jarraitzen du lehenengo pulean oso ondo. Joanden astean irabazi genuen etxean, gaur kanpoan. Datorren astean etxean jolasten dugu. Eta bigarren taldea dago 8. Klasifikazioan. Espero dugu datorren astean etxean jolasten dugula, irabaziko dugula partida.

Ba, honekin guztiarekin, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, urtzekunea iritsi izegu beraz, eskerrik asko entzule, beti bezala, Antxeta Irratiko guinen gibelean izateagatik, ongi pasatu astea, oroitu ba astean zehar kontu gehiago edo azken orduko berriak, eta bueno, ba, gaur kontatutakoaren arira zertxobai gehiago jakinen dugula, eta beraz, ba, urtziralean, berriz ere hemen izanen dugun itzorduan, ba, kontatuko dizkizuegula, xehetasun guztiak eta noskin, betiko moduan, ba, asteburuari begirare jarriko garela, asteburuan izan ditugun itzordu guztiak aipatzeko. Beraz, hori da, ongi pasatu astea eta oroitu arratsaldeko hortziralean, arratsaldeko hiruetan berriz ere izanen garela hemen kirolaz mintzatzeko kiroletik saioan. Beraz, ongi izan eta hortzira arte. Intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.